زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تلی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تلی دی آخر از بخوخی وکڑم چی اشنا تلی دی آخر از بخوخی وکڑم چی اشنا تلی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تلی دی زمون دهیلو لورانال مرمول آسمان تلی دی دست ژوندی غمو په مونږه دا اثر کړی دی دست ژوندی غمو په مونږه دا اثر کړی دی شپونکی له غره څخه پوه او ویلا تللی دی شپونکی له غره څخه پوه او ویلا تللی دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې اشنا تللی دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې اشنا تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی دستاویش حب مو د زړګي پوتنګ کې ځای نیولې دستاویش حب مو د زړګي پوتنګ کې ځای نیولې شلي ونې مجنون لخار تر صحرا تللې دی شلي ونې مجنون لخار تر صحرا تللې دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې آشنا تللې دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې آشنا تللې دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللې دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللې دی د شهادت د جام په هیلا او د یار تر وصل د شهادت د جام په هیلا او د یار تر وصل لپرش د جانان تر عرش تر خپل مولا تللی دی لپرش د جانان تر عرش تر خپل مولا تللی دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې آشنا تللی دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې آشنا تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی مونگا دا وینو هارش لولی دا گریوان پرسینا مونگا دا وینو هارش لولی دا گریوان پرسینا دایی پوتا ما پو امید او پا خندا تلالی دای دایی پوتا ما پا امید او پا خندا تلالی دای اختر چه پا خوکوی وکڑم چی اشنا تلالی دای اختر چه پا خوکوی وکړم چې آشنا تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی زمونگا چم دیلا گلاب او لسنبلا خالی زمونگا چم دیلا گلاب او لسنبلا خالی دحل پو منا کی غنجن لکا بورات للی دی دحل پو منا کی غنجن لکا بورات للی دی اختر صفا خوکی وکڑم چی اشنات للی دی اختر صفا خوکی وکڑم چی آشنا تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی زمون دهیلو رنال مرمول آسمان تللی دی یا مسلمه امت ټکړه د بنی وګرځول بیا مسلمه امت ټکړه د بنی وګرځول بیا مسلمه امت ټکړه د بنی وګرځول زخمی امت است درمل او است دوا تللی دی زخمی امت است درمل او است دوا تللی دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې آشنا تللی دی اختر څه په خوښۍ وکړم چې آشنا تللی دی زمون د هیلو رڼا لمر مولا اسمان تللی دی زمون د هیلو رڼا لمر مولا اسمان تللی دی ژوند ابد او مل مستیا دی ابدی شو غانا ژوند ابد او مل مستیا دی ابدی شو غانا وکړه سودای د پانی بیا تر بقات للی دی وکړه سودای د پانی بیا تر بقات للی دی اخترت په خوخی وکړم چې آشنا للی دی اخترت په خوخی وکړم چې آشنا للی زمو د هیلو رڼا لمر مولا اسمان تللی دی زمو د هیلو رڼا لمر مولا اسمان تللی دی زمو د هیلو رڼا لمر مولا اسمان تللی دی زمو د هیلو رڼا لمر مولا اسمان تللی دی د شفاعت وعده لتا نه منصور واړی د شفاعت وعده لتا نه منصور واړی د هدایت تل حزړ گئی او هم سینا تللی دی د هدایت تل حزړ گئی او هم سینا تللی اخترت په خوخی وکړم چې آشنا تللی دی اخترت په خوخی وکړم چې آشنا تللی دی زمو د هیلو رڼا لمر مولا اسمان تللی دی زمو د هیلو رڼا لمر مولا اسمان